Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o katyńskim Marszu Cieni, publicznym czytaniu Konstytucji i rosnącym sprzeciwie Szwedów wobec energii atomowej. Muzeum Wojska Polskiego, pomnik poległych i pomordowanych na wschodzie. Tą trasą idzie w Warszawie katyński Marsz Cieni. Jest hołdem składanym wszystkim ofiarom zbrodni katyńskiej zamordowanym przez funkcjonariuszy NKWD. Jest tam nasza reporterka Bożena Falkowska. Powiedz, kto idzie w tym marszu? W marszu idzie około 400 rekonstruktorów. Już po raz 10 przedstawiają drogę polskich oficerów na śmierć, bo tak ma zakończyć się ta rekonstrukcja przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie, wykonaniem wyroku. Marsz jest drogą w milczeniu. Słychać jedynie odgłos butów oficerskich. Kilkuset ludzi chce oddać hołd wszystkim 22 tysiącom Polaków poległym w Katyniu i innych miejscach zbrodni NKWD, ale 150 rekonstruktorów idzie reprezentując konkretne postaci. Tak jak Radosław Łukaszewski z grupy historycznej Radosław. Jestem dzisiaj cieniem generała brygady Mieczysława Smorawińskiego, zamordowanego 9 kwietnia w Katyniu. To jest ten cel, tak? Przywrócić ich pamięć, przywrócić ich nazwiska, uczcić pamięć poległych polskich żołnierzy. Jesteśmy cieniami tych, którzy zostali pozbawieni godności ludzkiej, godności żołnierskiej. I marsz milczenia właśnie po to, żeby uczcić wszystkim ich pamięć. Tu nie są potrzebne żadne słowa. My chcemy przywrócić pamięć o żołnierzach, tak jak wspomniałem wcześniej. I tak naprawdę słowa są tu już niepotrzebne. W czasie marszu rekonstruktorzy kilka razy zatrzymują się, odczytują listy, które polscy oficerowie pisali do rodzin. Są też wspomnienia o ocalałych i nazwiska tych, którzy zginęli. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Z okazji 20. rocznicy uchwalenia Konstytucji przed Pałacem Kultury w Warszawie odbyło się jej publiczne czytanie. Ustawę zasadniczą recytowali aktorzy Teatru Studio i zaproszeni goście m.in. z innych placówek teatralnych. Artykuł 10. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Władzę wykonawczą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Artykuł 11. Jak mówi dramaturg Teatru Studio Wojciech Zrabek-Kosakowski, pomysł wziął się stąd, że konstytucja dotyczy wszystkich, a wokół jej przestrzegania toczą się istotne spory. Właśnie dzisiaj warto byłoby tę konstytucję sobie, może nie tyle przypomnieć, co w ogóle uświadomić sobie, co w niej jest. Bo to rzeczywiście jest dokument, który organizuje nam wszystkim życie. Najłatwiej byłoby o tym mówić jako takim trochę obywatelskim wydarzeniu. Spotkaliśmy się my jako obywatele, żeby sobie konstytucję przeczytać, a nie, że aktorzy przyszli wykonać jakąś pracę, bo to byłoby dużo za mało, gdyby powiedzieć tylko tak. Po zakończeniu występu aktorów z głośników na schodach Pałacu Kultury nadal płynął tekst konstytucji, tym razem w trzech językach, polskim i dwóch najbardziej obecnych w naszym kraju, ukraińskim i wietnamskim. Brytyjski następca tronu, książę Karol, odwiedził zburzone podczas sierpniowego trzęsienia ziemi włoskie miasteczko Amatrice. W potężnym kataklizmie zginęło prawie 300 mieszkańców. Wśród ofiar było 3 obywateli Wielkiej Brytanii. Karol wszedł do tak zwanej czerwonej zamkniętej strefy, w której zniszczenia są największe. Złożył wieniec przed pomnikiem ofiar i ponowił ofertę pomocy dla dotkniętych tragedią mieszkańców. Towarzyszyli mu burmistrz miasteczka i przedstawiciele włoskiej obrony cywilnej. Jutro książę Karol wraz z żoną Kamilą zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka. W Szwecji rośnie liczba przeciwników energii atomowej. Wskazują na to wyniki badań opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut SOM z Göteborga. 52% respondentów chce rezygnacji z energii atomowej. To wzrost o 13 punktów procentowych od badania przeprowadzonego przed katastrofą w japońskiej elektrowni w Fukushimie w 2011 roku. W tym samym okresie liczba zwolenników energii atomowej zmniejszyła się z 44 do 29%. Według politologa Syrena Holmberga z Uniwersytetu w Göteborgu to nie katastrofa w Fukushimie i jest przyczyną wzrostu liczby przeciwników energii atomowej, ale to, że w świecie nie buduje się kolejnych takich elektrowni. Wyprodukowana w 2015 roku energia z działających w Szwecji 9 reaktorów atomowych stanowiła 34% energii elektrycznej w kraju. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bemba mateke na nyodi matiba matungo mbale tiba la munateko na disonga leboko longele nje munyenge wapombe yande nyola nje mutaka mutiti vuma umende no jabam yena yena isele sonika jane matati bondoko temeso nanginya kuku jane Mbala pona bato mbenge Osinga vijita Mabula mabuma mbindo Masive ne polo Mola ujane Wene dineze Oso wende o hili Ubiya na mepolo Yala, yala Isere sonika jane Odi bondoko Mbane pasabe loko Bebo na kuba Balancina, papa wiki katapa. Mandinga, mandinga. Si mamena okusina papa, nibuki na mapoko. Mandinga, mandinga. Itma tikule vanyeva, no kudinete enyana. Jak w taki dzień nie zajrzeć do Afryki? To Richard. Jest jeszcze Yuri z nami. Como eu faz gracinhas como eu e ainda gripa como eu. Tem galina no Sabila que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado procura ser afamado, mamá. Como eu, ainda grifa como eu. Tem garina no Sabila que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado procura ser afamado, mamá. Ujuju. Linha. Saem grifados tipo modelo, ei, mas lhes faltam boas maneiras. Uns com truques de malandro fazem 30 pra uma linha. Saem grifados tipo modelo, mas lhes faltam boas maneiras. Grife, grife quando abra a boca. Ai, mãe, grife, grife quando abra a boca. Grifare, grifare quando abra a boca. Ei, é o Tena. Miúda pequena, ai feito de mãe. Bunda tipo garina do suegue, faz estragos cá na banda. Miúda pequena, ai feito de mãe. Bunda tipo mãe grande do suegue, e faz estrago cá na banda. E do Achiluada com xingarda palanca que vai na mexeranca. Vambora fazer meu semba com perfume da quianda. Do Achiluada com xingarda palanca que vai na mexeranca. Angoli, wcześniej Richard z Kamerunu. Niech to szlachetne, męskie, afrykańskie trio dopełni teraz nasz gość na tegorocznym Siesta Festiwalu z Konga Brazzaville, Baru Kanta. Sokio lelo baponi okatia biso maile ya pokuzi senga sena yemei akopesa yo motema bolingo pe boboto akopesa yo makasi wanya osali sabangeko yebaka pokuzi eutaka sena yawe akela mokili zamba bato pena bibwele sokio pe ya pesa bakoko okoma monte mami no makasi lokola kayini monge kakase na yawe akela mukili zambaba tope na bibwele soki ope si mokongo na mibe kwa pesa bakoko okoma mote mamino makasi lokola ndokiye. Yako salis Africa Kanta 23 kwietnia. Ostatni koncert 7 trójkowego Siesta Festiwalu. Noc afrykańska w klubie Parlament w Gdańsku. My o festiwalu będziemy mówić obszernie. Za tydzień zaczniemy wtedy już odliczanie. Zostanie nam wszak tylko 10 dni do naszego święta muzyki świata. Ale sporo mówiliśmy o koncertach, które nas czekają tej wiosny. Wspominaliśmy przed godziną zaledwie, że 14 i 15 maja Pat Metheny, a 12 Al Di Meola. Pat w Warszawie i w Poznaniu, Al Di Meola w Katowicach. I może to wielkie trio współczesnych gitarzystów niech uzupełni po raz kolejny, zresztą John Scofield, mówię po raz kolejny, bo on jest częstym w Polsce gościem, był w Warszawie zaledwie miesiąc temu, ale za 5 dni pojawi się na festiwalu w Poznaniu. Więc ja szczerze mówiąc korzystam z każdej okazji, żeby Scofielda w Sieście przemycać, bo to nie jest postać oczywista. To jest takie brzmienie gitary, które paru osobom może się wydawać odrażające, jakby mu się coś zepsuło w elektronice albo w głowie może nawet. Ale mnie to jest postać niesłychanie bliska i szczerze mówiąc z roku na rok bliższa coraz bardziej. Na mojej liście z napisem Scofieldiana bardzo wysoko w pierwszej trójce jest ten temat, chociaż tutaj Scofield jest nieśmiało w tle, śpiewa Aaron Neville. You give your hand to me, and then you say hello, and I could hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who thinks of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. But I'm afraid and shy, I'd let my chance go by, the chance that you might love me too. Oh, you give your hand to me and then you say goodbye. Beside the lucky guy. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. Neville i prawdopodobnie najbardziej liryczny John Scofield w dziejach. To był oczywiście fragment płyty Johna, gdzie on grał muzykę związaną z legendą Raya Charlesa. I skoro tak, to może niech Ray pojawi się teraz w sieście osobiście, ale nie samotnie. W znakomitym towarzystwie go zaprośmy. Never knew how much I love you. Never knew how much I care.

If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. So, George Benson. A już zaraz Nat King Cole osobiście w sesji, która jest mi szczególnie bliska i chętnie do niej jeszcze wracam, w rok 1956 i czterech wielkich solistów gościnnie u Nat King Cole'a na płycie After Midnight. Two loves have I, and they tear me apart. Two loves have I, both are in my heart. One is a flower, and the other a flame. Two loves have I, but they're not the same. When I'm in a gay mood, 'tis then my life love I crave. Then again at times my other love can make me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I, both of them are you. When I'm in a gay mood, 'tis then my life love I crave. Then again at times my other love makes me a slave. I can't deny that to both I am true. Loves have I, both of them are you. Two loves have I, both of them are you. Two loves have I, both of them are you. Wybrałem tę piosenkę, bo ostatnio słuchaliśmy jej wspólnie w wykonaniu Madeleine Peyrou. To stary francuski temat. Na skrzypcach grał gościnnie właśnie Staff Smith, wspaniała postać z orkiestry Ellingtona. A obok niego, wśród wielkich solistów w tej sesji, także Harry Switz Edison z trąbką i wielokrotnie przez nas tutaj słuchany Juan Tizol z Puzonem. Ale teraz sobie pomyślałem, proszę mi wybaczyć, tak tutaj jest wszystko w sieście improwizowane, że poproszę Nat King Cole'a, żeby wystąpił raz jeszcze teraz i żeby zrobił to z jednym z moich ulubionych saksofonistów altowych, który także był gościem w sesji After Midnight. To Willie Smith. Nawiasem mówiąc, ze Staffem Smithem żadna rodzina. Who had the girls turning handsprings, crazy to love him, claimed he. Who could so misunderstand things? You're looking at me. Who was so sure of his conquest? Sure as a human could be. Who wound up losing the contest? You're looking at me. You're looking at me. Where is that boy who was certain his charms couldn't fail? Where is that boy who believed every word of this ridiculous tale? Who was so childishly flattered? Thought he'd swept her off her feet. Who woke to find his dream shattered? Might I repeat? Might I repeat for you? Needn't strain your eyes to see what I want you to see. That's right. You're looking at me. Charms couldn't fail. Where is that boy who believed every word of this ridiculous tale? Who was so childishly flattered? Thought he'd swept her off her feet. Who woke to find his dream shattered? Might I repeat? Might I repeat for you? Needn't strain your eyes to see what I want you to see. That's right. You're looking at me. Rok 1956, After Midnight Sessions, Nat King Cole i na saksofonie altowym Willie Smith. I ten alt mnie tak zainspirował, że szybciutko zaimprowizuję tryptyk z moimi ulubionymi altistami. Nie mam niestety Bennego Cartera ze sobą, ale za co możemy doświadczyć, przynajmniej dla mnie, ostatecznego uderzenia altu w spotkaniu z Johnem Hodgesem. To jest 25 wieczór marca rok 1952. Thank you. Niedościgły, John Hodges. Żeby ten tryptyk wielkich altistów zamknąć z klasą, zaproszę artystę, którego u nas nie było dawno. Chyba ostatnio, kiedy grał swój sztandarowy utwór Take Five. To oczywiście więc Paul Desmond. Byłem ostatnio w Lizbonie, wróciłem wczoraj. Nie przywiozłem, ku uciesze mojej mamy zwłaszcza, ani jednej płyty z muzyką portugalską, ale za to sporo starego jazzu i w tym trzy absolutnie zniewalające płyty Paula. I od razu jedną z nich chciałem się z Państwem podzielić. To też jest jego kompozycja, nosi tytuł Late Lament. Paul Desmond z orkiestrą, gościnnie na gitarze Jim Hall. Paul Desmond, Michał Jakubik i Marcin Kedryński dziękuję już Państwu za dzisiaj. Czekam jak zawsze za tydzień, a na do widzenia jeszcze ściśle siestowo Roberta Sa. Tymczasem.

City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej rockowej oprawie. Karolin Lugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielkanocna i wyjątkowo udana. Już jutro w Lidlu Pepsi 2x 2,5 litra, jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienny tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę i 10 sekund będzie punktualnie godzina 17, ale przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. W województwie opolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 40. Chodzi o odcinek Prudnik-Głogówek, miejscowość Lubrza. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy, a to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Przypomnę, droga krajowa numer 40, odcinek Prudnik-Głogówek. Mamy utrudnienie w miejscowości Lubrza. Pogoda dziś sprzyja kierowcom, ale uwaga, proszę nie przesadzać z prędkością. Należy się też spodziewać większej ilości patroli policyjnych. Ostrzega Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Działania kontrolno-pomiarowe wiosna 2017. Pod takim hasłem prowadzimy działania. Wszyscy kierowcy muszą liczyć się z tym, że znacznie więcej patroli policyjnych jest na drogach. Tych patroli w nieoznakowanych i oznakowanych samochodach służbowych z wideorejestratorami. 22 5 3 2 0. Przypominam, to nasz numer do radionawigatora.